vi hørte altså Lia fra den nye Toto-hjelpen I'll Be Over You. Vi husker fra første del av programmet at Gud hadde bommet på Levi Fragil, at markedet var oversvømmet av piratkopierte bananer, og at en rekke nye bilmerker hadde fått nye navn, som for eksempel Honda Agurk. Hva vil skje videre I programmet? Vil Levi Fragil prøve å ta hevn? Vil vi få en reportasje om skadevirkningene ved passiv spising? Vil vi noensinne få høre et eventyr av H.C. Andersen uten Per Aabel? Eller vil vi simpelthen bare få tid til å høre Baird Hersey med Greedy før programmet slutt? Svaret på dette får de nå.